Och sen en sista sak som jag vill uppmana er till. Den 15 september är det kyrkoval. Gå och rösta, ni som är röstberättigade. Ni kan påverka, glöm inte det. Så nu presenterar jag Jimmy Åkesson som kommer här med sitt fjärde sommartal. Hej allihop, sa jag. Hej! Tack, så ska det låta. Det är fantastiskt. Jag får väl också hälsa er alla hjärtligt välkomna till Sölvesborg och till Fyra Årstiders Park. För fjärde gången nu, som Ola mycket riktigt påpekade. Och det är såklart fantastiskt roligt att se så mycket folk på plats här idag. Det måste vara rekord. Och ändå är det ett helt år, och till och med mer än det, till valet. Det kanske är det just därför att det börjar dra ihop sig, att valtemperaturen höjs. Att fler och fler känner hur vinden tilltar, medvinden. Sverigevänner, vi har medvind, vi har vind i segern, och idag så inleder vi en mer än 12 månader lång valkampanj med sikte mot den 14 september nästa år. Den 14 september när vi visar det socialliberala etablissemanget att hela Sveriges parti har kommit för att stanna, för att ta ansvar och för att utmana om makten och om framtiden, om vår framtid, om Sveriges framtid. Jag tänkte så här inledningsvis berätta någonting som är väldigt roligt, till och med fantastiskt roligt. Sverigedemokraterna har i dagarna passerat 10 000 medlemmar. Sverigevänner. Nu är vi fler än 10 000 kvinnor och män, unga och gamla, som tillsammans bygger rörelsen, som tillsammans utgör den kraft som på allvar ska utmana etablissemanget under det närmsta året. Och tillsammans, Sverigevänner, så är vi en verklig kraft att räkna med. Det har ju varit en på många sätt fantastisk sommar. Och än så länge får man väl säga, hoppas att sommaren ändå ska få fortsätta några dagar till, eller kanske till och med några veckor till. Samtidigt så har det varit en sommar fylld av obehagliga, förskräckliga bilder från vår omvärld. Med tanke på allt det elände som har kablats ut så är det lätt att man stänger av, att man blir lite avtrubbad. Men veckans händelser i Syrien, där ett stort antal människor, och däribland många barn, sägs ha utsatts för ännu mer av detta grymma våld. Det var någonting av det värsta jag har talat om. Det var fruktansvärt. Det var omänskligt. Och tyvärr är det väl så att när man tror att det inte kan bli värre, när våldet har nått sin kulmen så att säga, så blir det värre. Våldet blir grymmare. Allt fler människor utsätts för allt grymmare våld. Och jag har tjatat om det så många gånger, men ingenting verkar förändras. Det här är ständigt aktuellt, att politiker, ledare i vår del av världen gör så märkliga prioriteringar när det gäller att hjälpa utsatta människor runt om i världen. Någonstans mellan 1 och 2 miljoner människor är på flykt undan det förskräckliga som sker i Syrien. Och räknar man in alla människor runt om i världen som är på flykt, så får man mer än 10-dubbla den siffran. Och vi hjälper inte särskilt många av de miljontals utsatta människor som finns runt om i världen. Vi hjälper inte dem genom att ta pengar från biståndet och lägga på bidrag och bostäder till fler invandrare i Sverige. Det är faktiskt så enkelt. Vi hjälper inte särskilt många. Det må låta generöst. Det kan låta generöst att nu har vi tagit emot si och så många utsatta människor från krigets fasor i Syrien. Men det är ju en rännil. Det är en droppe här i Sölvesborgsviken som vi hjälper med vår så kallat generösa, humana flyktingpolitik. Det är en alldeles snurrig politik och det är en politik för att tillfredsställa det egna samvetet. Det är en rent egoistisk flyktingpolitik. Det allra värsta är att det är att vi som vill göra det logiska, vi som vill rikta om flyktingpolitiken, som vill effektivisera och hjälpa så många människor som möjligt. Det är vi som får utstå kritik. Det är vi som ständigt måste försvara oss, som ständigt måste försvara våra till synes självklara prioriteringar när det faktiskt borde vara tvärtom. Det borde vara precis tvärtom. Det borde vara det socialliberala etablissemanget som ställs inför skranket, som ställs till ansvar för sin inhumana flyktingpolitik. Inte vi, Sverigevänner. Och det här är den här självklarheten, det här alldeles logiska. Det får ses som en av våra allra största utmaningar inför det valår som stundar. Utmaningen är att få möjligheten, privilegiet att formulera problemet, att formulera vad som är sant och vad som är verkligt. Att få vår berättelse om Sverige att bli den gängse, att bli var mans berättelse om Sverige. Att det är vi som sätter agendan för vad som är klokt och för vad som inte är klokt. Det är en av våra största utmaningar inför det närmsta året som stundar. Jag tänkte ändå så här inledningsvis börja med det val som är närmast förestående och som Ola nämnde här i sin inledning och som hålls om bara några veckor, nämligen kyrkovalet. När jag ser mig omkring här i parken idag ser jag blågula färger, vår fana som vajar, jag ser en hyfsat blå himmel i alla fall. Jag ser framför mig en fana som vajar för vinden. Jag ser en symbol för vårt land och för vår historia. Jag ser gula sädesfält. Jag ser också ett kors. Och det är ingen slump. Sverige är sedan 1000 år tillbaka ett land byggt på kristen grund. Det stora antalet kristna runstenar i vårt land och den fornnordiska ornamentiken som pryder många av våra äldsta dopfunter, kyrkoportar, vittnar om hur långt och djupt vårt kristna arv sträcker sig. Ingen annan idé, ingen annan rörelse har påverkat vårt lands tänkande, våra traditioner, våra fysiska miljöer i lika hög grad som kristendomen. Att skilja det kristna från det svenska eller det svenska från det kristna, det är lika omöjligt som att försöka plocka äggen ur sockerkakan. Precis som det sägs i det numera av socialister och liberaler och bannlysta psalmen Fädernas kyrka. Allt fick sin vigning i kyrkans famn. Brudgummens löfte till bruden. Hemmet, de nyföddas kristna namn. Kämparnas färd till den sista hamn. Fanan och konungaskruden. Sverigevänner, vi ska givetvis slå vakt om religionsfriheten. Vi ska slå vakt om vår sekulära samhällsordning. Och som svensk och nationalist, socialkonservativ, så måste man naturligtvis inte vara kristen, man måste inte vara troende. Men man måste erkänna, man måste acceptera, man måste respektera vårt lands kristna arv. Och man bör dessutom vara beredd att vårda detta kristna arv inför framtiden. Det brukar låta ungefär så här att Sverigedemokraterna har ingenting i Svenska kyrkan att göra och det finns ingenting som är svenskt med Svenska kyrkan. Kyrkan är en del av en global gemenskap med ett universalistiskt budskap. Och så vet ni väl att Jesus var från Mellanöstern och de första kristna, de var invandrare. Ungefär så brukar det låta i den här debatten, och tyvärr får vi väl räkna med att det kommer låta ungefär så i den debatt som nu stundar inför kyrkovalet den 15 september. Men är det sant? Ligger det någonting i det här? Ja, det gör det. Och det gör det inte. Alla kyrkor i hela världen har naturligtvis ett gemensamt grundbudskap. Att våra förfäder en gång i tiden frivilligt anammade den kristna tron, det öppnade onekligen våra ögon mot omvärlden på ett sätt som vi inte hade sett tidigare. Det omformade vårt land, det gjorde oss till del av en europeisk gemenskap, en västerländsk gemenskap, till viss del också en global gemenskap. Och det ska vi vara tacksamma för. I ett historiskt perspektiv så har det gått väldigt bra för den kristna delen av världen, och det är knappast någon slump. Men är det här då detsamma som att alla kyrkor i hela världen är de samma? Och att det inte finns någonting svenskt med Svenska kyrkan? Nej, så är det givetvis inte. Lika lite som att alla nationalistiska rörelser i världen är de samma, trots att man har ett gemensamt grundbudskap. Lika lite är världens alla kyrkor, eller ens världens alla protestantiska kyrkor, de samma. Så vad är det då som gör den svenska kyrkan svensk? Svenska kyrkan är svensk för att den under så lång tid har betytt så oerhört mycket för tidigare generationer svenskar. För att släktled efter släktled av svenskar idag vilar i den jord som förvaltas av Svenska kyrkan. Svenska kyrkan är svensk därför att den som enda kyrka i världen förkunnar det kristna budskapet primärt på vårt svenska språk. Svenska kyrkan är svensk därför att dess ritualer och lära på många sätt är unika. Tack vare att den svenska reformationen var relativt mild så har den svenska kyrkan kommit att omfatta en närmast unik blandning av katolskt och protestantiskt, gammalt och nytt. Och det märks bland annat på kyrkornas utsmyckning, på prästernas klädedräkter, på namnsdagsseder med mera. Svenska kyrkan är svensk därför att den under större delen av sin existens har predikat kärlek och respekt för vårt land och för vår kultur. Det går en röd tråd från biskop Thomas nationalistiska patriotiska frihetsvisa från 1400-talet till den psalm jag tidigare nämnde, den nationalistiska fädernas kyrka från 1900-talets början. Svenska kyrkan är svensk därför att dess kyrkobyggnader, klockstaplar, begravningsplatser, dopfuntar, väggmålningar med mera i de flesta fall är tillverkade av inhemska material, utformade eller utsmyckade på ett sätt som är unikt för vårt land eller åtminstone för vår del av världen. Svenska kyrkan är svensk därför att dess psalmer i många fall är baserade på svenska folkmelodier med texter som skildrar förhållanden och svensk mentalitet. Ofta den svenska kärleken till naturen, det speciella förhållandet som vi har till sommaren, det speciella förhållandet som vi har till ljuset. Några av våra mest folkkära psalmer, som till exempel Den blomstertid nu kommer eller En vänlig grönskas rika dräkt, är talande exempel på just det. Svenska kyrkan är svensk därför att den inkorporerat och anpassat sig till äldre svenska traditioner och folktro. Ingen annanstans i världen har kyrkan deltagit i firande av traditioner som Valborg, midsommar, Lucia, Staffansritt och liknande på samma sätt som här i Sverige. Med mera. Tyvärr är det så att på senare år så har Svenska kyrkan kommit att bli allt mindre svensk och allt mindre kristen. Och det oroar mig. Jag vet att det oroar en hel del av er och det kanske till och med borde oroa fler. Orsaken till det här är att socialismen och liberalismen har tillåtits slå sina klor allt djupare i kyrkan. Och det märks till exempel genom att den för socialismen så utmärkande intoleransen för oliktänkande breder ut sig i kyrkan. Präster som vågar opponera sig mot den politiskt korrekta ordningen kallas till upptuktningstamtal, omplaceras, de hängs ut. Ledande röster i kyrkans organ har börjat ropa efter åsiktsregistrering och förbud mot att prästviga till exempel invandringskritiker, konservativa Sverigevänner. Det märks genom att kyrkans närmande till och legitimerande av den extrema antidemokratiska vänstern. Många av oss minns biskop Eva Brunnes hatpredikan efter riksdagsvalet 2010 i samband med riksmötets högtidliga öppnande. Hennes hyllande av våldsinriktade vänsterdemonstranter. Så sent som för en månad sedan arrangerade Svenska kyrkan i Hjällbo en demonstration med, och lyssna noga nu, Ung Vänster, Syndikalistiska ungdomsförbundet, Kommunistiska partiet, Revolutionär kommunistisk ungdom, Socialistiska partiet, Rättvisepartiet Socialisterna, Revolutionära fronten, Studieförbundet Ibn Rushd, Iranskt asylcentrum, Internationella socialisterna, Göteborgs LS, Socialistiska studenter och Irans arbetskommunistiska parti. Det här var, Sverigevänner, inget olycksfall i arbetet. Vi har sett liknande samarbeten över hela landet vid ett otal tillfällen under de senaste åren. Ett annat exempel i mängden är att Svenska kyrkan har deltagit vid det här kravallomgärdade European Social Forum i Malmö. Där maskerade AFA-terrorister bar på plakat med bilder av knogjärn och texten "Odla ditt politikerförakt". Det märks genom att kulturradikalismens treenighet, ni vet det här, feminismen, queer-teorin och den heliga mångkulturalismen, i allt högre grad har kommit att ersätta den traditionella kristna treenigheten. I dagens kyrka talas det allt mindre om familjevärderingar, traditioner och andlig vägledning. Däremot har kyrkan börjat hålla sig med anställda genushandläggare. Man arrangerar seminarier med så kallad queer-teologisk inriktning där man diskuterar huruvida Gud är pervers. Och tycker man att det är för allvarligt så kan man alltid åka till Svenska kyrkans evenemang i Malmö och höra Magnus Bettner roasta Gud. Att ett muslimskt studieförbund fanns med i den uppräkningen jag gjorde nyss, det var heller ingen slump. Vid sidan av återkommande kampanjer för så kallade flyktingamnestier, försvårande av polisens arbete genom att gömma utländska medborgare som uppehåller sig illegalt i vårt land, och ensidiga utrikespolitiska utfall mot USA och Israel, så har kyrkan nämligen också aktivt börjat stödja islamiseringen av det svenska samhället. Vid ett antal tillfällen har imamer bjudits in att mässa från Koranen vid kyrkans gudstjänster. Svenska kyrkan i Stockholm anställde till och med en egen imam. Och i Jönköping gick man så långt som att organisera ett muslimskt böneutrop inifrån kyrkan. Sverigevänner, jag menar att det är uppenbart att någonting måste göras och att det verkar vara vi som måste göra det. Om 3 veckor börjar vi processen med att rycka fädernas kyrka ur samhällsupplösarnas händer och att ersätta böneutropen med en vänlig grönskas rika dräkt. Alla, och då menar jag alla, röstberättigade Sverigevänner till valurnorna den 15 september. Som jag tror att de flesta av er har förstått av det här så är kyrkovalet viktigt i sig självt. Men det behövs en ny inriktning för kyrkan. Det verkar bara vara vi som förstår det. Det verkar bara vara vi som vill göra någonting åt den nuvarande situationen. Men det är också viktigt i den bemärkelsen att resultatet i kyrkovalet kan få en stor symbolisk, strategisk betydelse inför det stundande supervalår som vi har framför oss nästa år. Går det bra i kyrkovalet så stärker det givetvis partiet på olika sätt. Och på samma sätt är det såklart med det Europaparlamentsval som väntar till våren. Jag är medveten om, jag förstår att många av våra väljare och säkert många av er också här är oerhört skeptiska. Kanske till och med direkt ointresserade av ett val till någonting som känns så avlägset, som känns så abstrakt. Och det har också varit vårt största problem hittills att våra väljare har stannat hemma ifrån EU-parlamentsvalen därför att man inte är intresserad. Men det är ett viktigt val. För första gången så ligger EU-valet samma år som ett riksdagsval och dessutom bara 3 månader före lite drygt. Och självklart innebär det också att EU-valet har en strategiskt avgörande betydelse för resultatet också i riksdagsvalet, men också för debatten och agendan. De frågor som blir heta inför EU-valet kommer att leva kvar över riksdagsvalet på ett helt annat sätt än vad vi har sett tidigare. Och inte minst EU-frågan i sig kan få en ökad betydelse i den inrikespolitiska debatten. Vi har hört flera företrädare från de andra partierna vädja om en EU-valrörelse fri från debatt om det svenska EU-medlemskapets vara eller inte vara. Jag förstår det. Jag förstår att man vill slippa den debatten i en tid när stora delar av den europeiska unionen präglas av kris. När den monetära unionen har blivit ett komplett misslyckande och när utvecklingen dessutom går mot allt mer överstatlighet, allt mer federalism. Jag förstår att man inte vill prata om det. Men Sverigevänner, vi vill prata om det. Vi tänker prata om det. Vi tänker prata om ett Europa i kris. Vi tänker prata om en komplett misslyckad valutaunion. Och vi tänker prata om ett EU som i allt snabbare takt rör sig i riktning mot ett federalt Europa. Där Fredrik Reinfeldt, Stefan Löfven, Gustav Fridolin och ni övriga, där kommer ni inte undan. Så Sverigevänner, EU-valet är viktigt strategiskt naturligtvis, men det är också viktigt i sig själv därför att utvecklingen går i fel riktning. Därför att mer och mer av vår vardag styrs från Bryssel av pampar, byråkrater och politiker. Och som Sverigevän kan jag aldrig acceptera det. Som Sverigevän kan jag aldrig acceptera att andra länders politiker, som jag vare sig kan välja eller avsätta, styr över min och min nations vardag. Jag kan definitivt aldrig acceptera att de andra länders politiker fattar beslut som är direkt skadliga för vårt land. Så länge Sverige är en del av den här unionen så måste kampen mot monsterstaten föras även av förnuftiga politiker inifrån Europaparlamentet. Och därför är det så viktigt att vi röstar in Sverigevänner i Europaparlamentet till våren. Jag känner att jag får ge scenbyggarna lite bakläxa i år, för det är en kant där jag håller på att snubbla på hela tiden. Men någon skulle säkert tycka det var kul om jag stöp här framme. Det kommer inte att hända, hoppas. Sverigevänner, igår samlade herrarna Reinfeldt och Borg sin regering för att förhandla om höstbudgeten. Och finansminister Borg han förkunnade att reformutrymmet är 25 miljarder kronor. Det finns säkert en hel del att säga om det. Det kommer vi göra också. Men kanske framförallt kommer vi att säga mycket om det valfläsk som man kommer att kasta ut nu under det närmaste året vi har framför oss. Den hetaste frågan inför höstbudgeten är ändock det femte steget i jobbskatteavdraget. Det är en ständigt återkommande debatt och det är väl på något sätt både lite märkligt och lite ledsamt att den inrikespolitiska debatten så fort den närmar sig val alltid tenderar att koka ner till prat om skattesatser. Och det är å andra sidan en verklighet vi har att förhålla oss till. Ytterst handlar det om två saker. Det handlar om att skapa jobb och stimulera ekonomin i sämre tider. Det handlar givetvis också om att det ska löna sig att arbeta. Att vanligt arbetande folk ska få mer pengar över i plånboken. Och det är ju det som är själva poängen med just jobbskatteavdraget. Att det i första hand riktar sig till vanligt folk, till låg- och normalinkomsttagare. Faktum är att vi redan för ett år sedan i vårt förslag till höstbudget föreslog just ett femte steg i jobbskatteavdraget. Och det kommer finnas med också i den budget som vi presenterar om någon månad eller så. Det är givetvis positivt att regeringen också nu ser ut att äntligen ställa sig bakom det här femte steget. Men i regeringens förslag så finns också ett förslag om höjning av brytpunkten för statlig skatt. Och det däremot, det är ett förslag som vi inte kommer att ställa oss bakom. Och därför att vi menar att skattesänkningar i första hand ska rikta sig till låg- och normalinkomsttagare. Regeringens egen utvärdering av det här har dessutom visat att en höjning av brytpunkten inte påverkar sysselsättningen överhuvudtaget. Och då måste man, menar jag, som ansvarstagande makthavare ta sitt ansvar och fråga sig om det är rimligt att låna pengar till en sån reform. Vi menar att det är inte rimligt att låna pengar till en sån reform. Och vi tänker inte bidra till att strössla pengar över redan välbeställda så länge det finns stora hål i välfärden som måste lagas. Vi menar att det finns väsentligt viktigare satsningar, väsentligt viktigare grupper att prioritera framöver. Och en sån grupp, det är Sveriges pensionärer. Nu väntas regeringen göra ännu en ytterligt blygsam sänkning av den så kallade pensionärsskatten, den straffskatt som pensionärer betalar i Sverige. Förra gången blev det en 50-lapp. Och det är ju skoj, då har man nästan sparat ihop till en glass i veckan. Nu ser det ut att bli en 50-lapp till faktiskt. Kan man få både kaffe och glass varje vecka nästan. Det är fantastiskt. Sverigevänner, det här är helt enkelt inte tillräckligt. Det är inte ens i närheten av att kompensera för den inkomstpensionssänkning som vi kommer att se nästa år till följd av att den så kallade pensionsbromsen slår till. Det vill säga orättvisan mellan pensionärer och löntagare kommer att öka trots regeringens löfte om sänkt pensionärsskatt. Det är inte rimligt, Sverigevänner, och därför är vi beredda att göra mer för Sveriges pensionärer. Framförallt så är vi beredda att göra mer för landets garantipensionärer genom att höja garantipensionen. Det finns idag omkring 800 000 garantipensionärer i Sverige. De flesta har garantipension tillsammans med inkomstpension, men en del har enbart garantipension. Gemensamt för de här grupperna är att de lever på små eller till och med mycket små marginaler. Ofta rör det sig dessutom om kvinnor, vilket ger den här frågan också ett jämställdhetsperspektiv. Det här är en grupp som den borgerliga regeringen konsekvent har struntat i under sina år vid regeringsmakten. Vi däremot, vi kommer att prioritera villkoren för framförallt de pensionärer som har det sämst ställt. Och det gör vi i kommande budget och i kommande valmanifest. Sveriges pensionärer förtjänar helt enkelt bättre. Att jag lyfter den här frågan nu igen, det beror förstås på regeringens färska besked om att det sannolikt blir ett femte steg i jobbskatteavdraget i höst. Men det är också en fråga som är intressant givet det parlamentariska läget, både nu och hur det ser ut att bli efter valet. Vi har en minoritetsregering idag och det mesta talar för att vi har en minoritetsregering också under nästa mandatperiod, oavsett vilket av de gamla blocken som blir störst. Och då har vi en avgörande roll i de blockskiljande frågorna. Och jobbskatteavdraget, ja egentligen hela skattepolitiken, är en blockskiljande fråga. Och det blir särskilt tydligt i och med den debatt som de senaste dagarna har rasat inom socialdemokratin och den så kallade vänsterkartellen kring hur man ska hantera ett eventuellt femte jobbskatteavdrag om man kommer till regeringsmakten efter valet. Löfven och kompani menar att man inte tänker riva upp ett sånt beslut om man får regeringsmakten. Och det har väckt ont blod i den egna rörelsen. Det har väckt ont blod hos Socialdemokraternas tilltänkta samarbetspartier. Det verkar vara så på något sätt att Stefan Löfven fungerar bäst som partiledare när han är tyst. Så fort han öppnar munnen så tenderar det att bli interna kriser och ja, ni förstår. Å andra sidan så får han ses som ohotad mästare på att vara just tyst. Nu lovar, läste jag häromdagen, dessutom Socialdemokraterna att pensionärsskatten ska minsann bli en valfråga. Jag tycker att jag känner igen det löftet faktiskt från förra valrörelsen. Jag vill bara kort citera ur det rödgröna valmanifestet från den 31 augusti 2010. Det måste bli ett slut på diskrimineringen av våra äldre i arbetslivet men också i skattesystemet. Idag betalar en pensionär cirka 700 kronor mer i skatt varje månad till följd av regeringens pensionärsskatt. Det kan vi inte acceptera. Pension är uppskjuten lön. Givet att det statsfinansiella läget så tillåter vill vi avskaffa klyftan i beskattning mellan lön och pension under nästa mandatperiod. Ja, det lät ju bra, eller hur? Det är värt en applåd till och med. Det är fantastiskt. Men sen hände det inte så mycket, tyvärr. Trots att det rimligen borde ha funnits en riksdagsmajoritet för att röra sig i den riktningen så har det inte hänt särskilt mycket. Pliktskyldigt så tog de rödgröna med en mindre satsning på sänkt pensionärsskatt i den första budgetmotion som man presenterade direkt efter valet. Men därefter har det varit en mer eller mindre bortglömd fråga tills nu då när valfläsket ska fram. Är det inte lite förmätet att gång på gång komma med förslag som man sen inte har för avsikt att fullfölja? Tror man att alla som har fyllt 65 lider av dåligt minne? Tror de att mer av samma tomma löften ska släta över att man har svikit och bedragit? Tyvärr, Sverigevänner, så är det här ett fenomen som är alldeles för vanligt inom politiken. Det kanske inte är så konstigt att det finns misstänksamhet och förakt gentemot oss politiker emellanåt. Men vi kan bättre. Vi kan bättre än fagra löften och svek. Och det här är mitt löfte. Ge oss inflytande i nästa val så kommer vi inte att svika er som byggde landet, som byggde välfärden och som byggde folkhemmet. Sverigedemokraterna är partiet för en aktiv, trygg och värdig ålderdom. Nu görs det ambitiösa försök från socialdemokratiskt håll att måla upp en konflikt mellan å ena sidan sänkt inkomstskatt och fortsatta satsningar i välfärden. Jag menar att det är en skenmanöver. Faktum är att till och med Socialdemokraterna skulle kunna göra både och om de hade valt att göra samma prioriteringar som vi inom till exempel invandringspolitiken. Givet att vi gör samma analys som regeringen när det gäller det befintliga reformutrymmet så kommer vi ha råd med både ett femte jobbskatteavdrag för vanligt folk och nya satsningar. Nya satsningar på jobb, nya satsningar på äldre, nya satsningar på de vardagshjältar som sliter i välfärden. Att möjliggöra för vardagens hjältar att behålla lite mer av sina pengar i plånboken, att kunna leva på sin lön. Större möjlighet till heltid, som jag lyfte i mitt tal i Almedalen, det är ett sätt. Men ytterligare ett sätt, det är ytterligare skattesänkningar för vanligt folk. I vårbudgeten presenterade vi ett ambitiöst reformpaket för att hela Sverige ska leva och för att skapa upp till 25 000 jobb på landsbygden. Vi kallade det för landsbygdslyftet. Och då var vi ganska ensamma om att lyfta de här landsbygdsfrågorna och om att satsa på landsbygden. Men nu helt plötsligt så verkar alla prata om att satsa på landsbygden. Häromdagen fick vi höra att Socialdemokraterna tänker bli det nya landsbygdspartiet. Och eftersom man inte kan genomföra någon politik på egen hand, som det ser ut nu i alla fall, så får vi väl anta då att de som ska hjälpa till med att genomföra det här, det är kamrat Jonas, kamrat Gustav och kamrat Åsa. Det är samma partier som gav oss mackdöden. De vill nu alltså att vi ska tro dem när de lovar att de är landsbygdens främsta försvarare. Lycka till. Eller genomföra och genomföra förresten. Än så länge så finns det i princip inga som helst satsningar eller ambitioner att genomföra eller förhandla med de rödgröna partierna om. Socialdemokraternas landsbygdspolitiska satsningar kan än så länge räknas på den ena handens fingrar. När det gäller neddragningar, när det gäller straffbeskattning av landsbygdens näringar och invånare, så är de rödgröna däremot betydligt mer uppfinningsrika. Man säger ja till regeringens höjning av landsbygdsnäringarnas dieselkostnader med 500 miljoner kronor. Därutöver vill man ge landsbygden en dödskyss som heter duga i form av kilometerskatt, gödselskatt, höjd bensinskatt. Och i händelse av att någon skulle överleva den smällen så, ja, då har man också in flera av de riktade satsningarna till landsbygdsnäringar som besöksnäring, matnäring, skogsnäring. Och sen för att vara riktigt på den säkra sidan så tänker man införa en lagstiftning som ska avlasta, som det heter, storstadskommunerna och tvinga alla övriga kommuner i landet att ta emot fler nyanlända invandrare. Kan man fråga sig vad det är som måste avlastas? Man brukar ju prata om det här i positiva ordalag och någonting som är ekonomiskt lönsamt. Men ja, det kanske är en logik som bara de förstår. Nej, Sverigevänner, det står faktiskt ganska klart att med vänner som de rödgröna behöver Sveriges landsbygd inga fiender. Utan det är Nu förstår jag att Socialdemokraternas utspel i själva verket inte alls bottnar i någon egentlig omtanke om den svenska landsbygden, utan att det uteslutande handlar om att bryta upp alliansen genom att försöka slå en sista dödsspik i Centerpartiets kista. Och visst, för min del får den nya glitter- och glamourcentern gärna tar sin nyliberalism, sin EU-federalism, sin massinvandringsextremism och sina månggiftesplaner och klubbdansar sig hela vägen ut på historiens skräphög. Det gör mig ingenting. En sån önskan i sig själv räcker ju inte för att man ska kunna profilera sig som det landsbygdsparti som ska ta en döende centerrörelses plats. Om man vill vara trovärdig, vill säga. Vi Sverigedemokrater, vi tar gärna fighten med Socialdemokraterna om att fylla det tomrum som Stureplanscentern har lyckats skapa i svensk politik. Men det känns ju också lite fel att fäktas med motståndare som bara sitter i sitt hörn och sticker sig själv i foten med sin egen värja. Kom tillbaka! Stefan Löfven, kom tillbaka när ni har skaffat er en politik. Och gärna en landsbygdspolitik som inte finansieras genom att straffbeskatta landsbygdens invånare och näringar. Sverigevänner, vi har ett tufft år framför oss. Det blir ett tufft år, men det blir samtidigt ett spännande år och sannolikt också ett på många sätt väldigt roligt år. Mycket tyder på att vi kan nå fantastiska framgångar, och att döma av de opinionsmätningar som har kommit den senaste tiden nu efter sommaren så tycks den här positiva trenden hålla i sig. I den senaste mätningen jag såg så noterades vi för 11,6%. Faktiskt visar vissa mätningar till och med att så många som 20%, alltså var femte person som vi möter i vardagen, kan tänka sig att rösta på Sverigedemokraterna. Det är ju fantastiskt givetvis, det är helt fantastiskt, men det räcker inte med fina siffror. Det räddar inte Sverige. Vi måste också få ett rejält inflytande. Vi måste få verklig makt. Och vi har egentligen ända sedan förra valet sagt att vi måste få en absolut vågmästarposition för att få vara med och styra det här landet på riktigt. En position som innebär att det spelar ingen roll vilken sida som till exempel Miljöpartiet eller något annat potentiellt vågmästarparti väljer efter valet. Då kan vi få ett verkligt politiskt inflytande. Då kan vi utmana om makten på riktigt. Man får väl säga att Fredrik Reinfeldts svar på den här utmaningen var både anmärkningsvärt och talande. Han är beredd att ge bort regeringsmakten för att undvika att ge oss inflytande. Och det kan man naturligtvis raljera över, och det har jag gjort och det tänker jag fortsätta göra många gånger. Det är faktiskt ganska bisarrt, som vallöfte betraktat. Det är bisarrt, men det är också ett utomordentligt svek mot de egna väljarna att på det viset göra de egna väljarnas röster mer eller mindre obetydliga. Det måste rimligen straffa sig i valet. Men oavsett vilket så är det alldeles uppenbart att vi nu faktiskt är med och utmanar om makten på allvar. Och det kanske är det. Det kanske är det som provocerar Fredrik Reinfeldt, som gör att han känner sig hotad på något sätt. Jag vet inte. Men i så fall så är mitt besked att vi tänker fortsätta provocera. Vi tänker fortsätta hota Reinfeldts och Löfvens maktpositioner för att bryta samhällsutvecklingens destruktiva riktning. 10 000 Sverigevänner ett år före riksdagsvalet. Förstå hur de svettas på många partikanslier och förment opolitiska nyhetsredaktioner nu. 10 000 Sverigevänner, och det är bara början. Förbered er på att det i värsta fall kan bli en smutsig valrörelse. Men vi har varit med förr. Vi ruskar på oss och fortsätter framåt. Låt dem bara gå på. Vi klarar oss nog ändå, eller hur? Vi fortsätter kämpa för hela Sverige. Vi är hela Sveriges parti, och jag hoppas, Sverigevänner, att ni får en riktigt trevlig avslutning på sommaren. Och så ses vi i valkampanjen under supervalåret 2014. Tack så hemskt mycket för att ni är med.